Za chwilę skończy się mój czas. Mam 3 sekundy, sekundy na odpowiedź. Ręce mi więdną, czuję strach. Na moje nogi kołyszą się miarowo. W ustach czuję gorzki smak. Wstydu smak. Tak dobrze go znam. Przy lustrze nas dwóch podnosi ręce, nie zniosę tego więcej. I w lustro trach, ja i mój strach. Co zaraz tu się zdarzy. A ja nie zrobię znowu nic. Mam to wyryte na twarzy. Nawet ja czuję się źle sam ze sobą. Tłoczy mnie strach, ten strach. No co to będzie? W końcu tu o własne życie gram. Jeszcze raz. Już zawsze i wszędzie ja będę czuł, ja będę czuł ten cholerny strach. jeszcze.